أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. إنك على الحق المبين فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى. مخي الله جل جلاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تسلی ورکړه چې اعتماد کوه په الله تعالی باندې، زکا ته په حق کار باندې او څوک چې په حق باندې اغل په الله اعتماد وکړ دی، الله دا غي امداد او نصرت کوي چې کوم حق فرست خلق وي. او زه بیا مزید تسلی الله تعالی ورګي چه بالکل دی کافرانو باندې مهر د جباریت او د دې د ایمان نه تم کټ کول بګار دی، نو تسلی په دې طریقې باندې ورګی دا د تسلی دویمه طریقه ده. نو الله تعالی فرمایي اے پیغمبر انک یقینا ته چې لا تسمع الموتا تا اورول نشی کولی مړو ته، ولا تسمع ثم الدعاء او تا اورول نشی کولی کڼو ته دعا د چغه اذا فاغ وخت کی ولو چې دی واړی کی دا کڼو مدبری ناشا کوونکی. د دې آیات په مطلب باندې ځان لیک تفصیلی پوهیږي. د دې آیات چې ظاهری کومه لفظي ترجمه ده دا مراد نه، ځکه الله پیغمبر دوی ته مړو ته اورول نشي کولی، نو دا نه چې نبی علیہ السلام با مقبری ته ته مړو له دعوت ورکاو یا په یو موقع باندې نبی علیہ السلام کڼو له دعوت ورکاو، نو الله ته وی چې مړی خناوري ته مړو ته اورول نشي کولی مړو ته ورکاو دعوت، یا کڼو ته دعوت نشي ورکولی کان ناوري. نو دا ظاهری مطلب دا بالکل مراد ده، ظاهره خبره ده چې دا مراد نه دی. دویم مطلب چې د دې راواله چې کوم د دې صحیح مطلب دی، نو هغه کوم دو مطلب اغستې شي، دوو طریقو سره معنا بیانول شي، هغه کوم یو ظاهری معنا ده چې مراد نه ده. نه دې مطلب هغه دا دی چې د موتانه مراد دلته کافران دي. اے پیغمبر تنشی اورولے انک لا تسمع الموتا انک لا تسمع الکفار کل اموات، اے پیغمبر تنشی اورولے دا کافرانو دا چې دا کافران بالکل بشاند مړو دي، ولا تسمع السما او تنشی اورولے کافرانو دا چې دا کافران بشاند کڼو دي ادعا چا اذا ول مدبرین بکم وکي چې دی والی کی شګو. نو الله پیغمبر دوی ته کافرانو ته اورول نشي کولای زکه دی په شان د مړو، حالانکه ژوندې کافر اوري او کنه اوري لازمان اوري خبره اوري، ته کافرانو ته اورول نشي کولای چې په شان د مړو دي، حالانکه ژوندې کافر خبره اوري. نو باز دلته معنا دا کړی ده ته کافرانو ته اورول نشي کولای زکه دی هم ناوري څنګه چې مړي هغه ناوري. نبی د دې جنا مسله د عدم سماع موتا ثابت کړي د چیرې مړی ناوري ولي قران کې الله تعالی ویلي دي چې کافرانو ته نشي ورول ځکه کافران دا سناوري لکه څنګه چې مړی هغه ناوري، حالانکه دا خبره ظاهره ده چې دا بعضو مفسرین لسته د خدا صحیح نه ده، ځکه ژوندې کافر اوري او مړی ناوری نو دا خو مطلب یا دوڑا نسیگی تو چی مثال ورکی دی او شی نو چی دا کم شی مثال بل سر ورکی نو دوڑا بیو شان دی لکه مثلا تو دا چی مثال ورکی پا حیث کی نو دا سپومی سر بورکی اکیم حیث دی سپومی کم حیث دی تو دا چی مثال ورکی پا توروالی کی نو کارغ سر بورکی کارغم تور دی او اغم تور دی پلان که دا سی تور دی لکه کارو دوڑو کی پا وجه دی شی بی چی کم خبره کی مثال ورکی نو اغی کی با دوڑا یو شانی اوس کدل ته د کافرانو د ژوندۍ کافرانو مثال والی د مړو سره ته مړی ناوړي نو ژوندۍ کافران اوري کناوړي اغه ای اوري او ته مړی ناوړي نو دواړو کې یو شان والی رانه برابر والی رانه دلته دا معنا مراد نه دلته چې کوم مطلب مراد دی نو اغه دا دی ځکه نبی علی السلام ظاهری خبره د کافرانو ته دعوت ورکاو دعوت به اوریده کنابه اوریده به اغه نبی علی السلام پورې بیسته ځاګانې کولې قران به ورېدو نبی علیہ السلام ته به ظاهر او جادوګر وي قران ته به سیر وي کنا ورېدو نبی اخ به داسې الفاظ نه وي نو اغي اورېدل کول خو اغي اورېدل کول خدا اورېدو نه پیدا نه غسته دا په جندو کافرانو کې دا خبره موجود وا او مړو ته کته خبره وره اغي خبره اوري نو اغي ایمان راړي شي عمل کول شي پیدا ته غسته شي نه ته غسته نو پدی خبره کې او شان والے اے پیغمبر دا کافران دا ژوندۍ کافران تدیت اورول لشي کوله مطلب دا دی کدی واوري ندی کنه پیدا ناخلی دی پدی پیدا نه اغستو کې دا سیدی لکمړی څنګه چې تنه مړی پیدا نشي اغسته نو دا چې تنه دیوم پیدا اغه ناخلی ندی خبره کې او شان والے دی په شان د مړو دی څنګه چې مړو تک ته قران واوره او هغه دی پیدا نشي اغسته ایمان نشي راړي دعوت ورکې نو دا کافرانو په شان دا غمړو دي کده دي تډین اورولو کې او دی وورینو الټو د سیر جادو کہانت وای خو پیدا تینا ناخلی څنګه چې تنه مړی پیدا اغسته اغه نشي نو دا معنا دلته کې مراد ده دا معنا انک لا تسمع الموتى اے پیغمبر ته نشي اورول کافرانو دا چې دا په شان د مړو دي یعنی اورول د پیدا مراد دي دی تم اورول د پیدا نشي کول لکه څنګه چې مړو تا اورول لپیدی اغا نشی کولی ولا تسمی اسمت دعا او تا اورول نشی کولی کنو تا تا اورول نشی کولی کافرانو تا چه پشان دا کڑو دی این کن سره اغا خبر ناوری او کافر چه دی که اغا خبر اومری دا اغا خبر دن اوری دو برابر زکا چه پیدا تینا ناخلی چه پیدا تینا ناخلی قرآن دا اغا اوری دو دن اوری دلو دی اے پیغمبر تا اورول نشی کولی د کافرانو تا خبره ده دلا څنګه چې اورول نشی کولی ګون ته دی په شان د کڼو دی د دې د اوریدلم د نه اوریدلو برابر دی ځکه ولټه ور پسې ټوکی او استهزاء کوي او الله جل جلاله د دې کافرانو هغه اوریدل د داس نه اوریدو برابر کړی دی چې دې د اوریدل بالکل څه پیدا دی ناخلی مثال د داس شی سره ور کړی د کول سره او کون چې بیا په شابه باندې واړی الهګه یو کونډه مطلب ناغه چې تا د مخامخ پوری په اشاره باندې به پويږي او یا مطلب په لیکلو باندې به پويږي او یا تیز आवाज به ول ورکی یا په حرکت باندې به پويږي څه طریقې سره ته پوي لشي خو چې شای کړه نو بیا نه په اشاره باندې پويږي نه په आवाज باندې پويږي نه په لیکلو باندې پويږي نه د لاس حرکت وغیرہ باندې بیا په اس باندې نه پوي نو الله تعالی فرمایي چې دا کافران دا پشان دا اغا کنڈی چی کنم بیا بیا اغاستان روان شی نسنگ چی بلکل اس کس مصر طریقی سرم تا اغا کن آپ اخپل خبره نشی پویلے نو دا کافرانم چی دی دا پشان دا اغا کنو دی چایی شاگری دیم اس کس مکا آواز او ریمن دا دی آوریدل دا نا آوریدو برابر دی دا دی دا آوریدل دا سی نا آوریدل دی لکسنگ چی دا کن ناوری او دا دی دی دا اوریدل بالکل قران د اسم او دبر نکله زګه دي چې نه پیدا نه نو دا د آیات مطلب دی ادا مثال دی انک لا تسمع الموتى کافران الله تعالی په شان د مړو غوته د دې نه دا معلومه شو چې انسان اسلام نه قبلې به اسلام باندې زندگی نه تیرې نه خدای په نس باندې عمل دی څنګه چې حدیث کې راځي ذکر کوم کی بشان د ژوند دي او نه ذکر کوم کی بشان د مړ دي دا ژوند اړو سه ژوند نه دی دا کافر ژوند هغه اړو سه ژوند نه دی خدای پاک وته قران کې مړی وین پشان د مړو دی اده غرنګي پشان د کڼو دی د دې دا اوریدل اغه د سو اوریدل ندی کده حق اوري هغه باندې نتیجه نه مرتب کیږي نو الله تعالی وته نه اوریدل وی دا د آیات مطلب او قران چې کوم مطلب دی ظاهری مطلب د آیات اکثر مفسرینو لیکل دي د آیات نه دغه مسله ثابت دي چې الله جل جلاله د دې کافرانو بالکل پدی باندې مهر د جباریت ته دې کستا بیان اورینو دا نه اوریدل لې اس قسمه فائدې نه اخلي دا آیات دک مطلب هغه لګ ورپسې آیات تو ګره نو بیا دې کیو مسله دا اداګه وضاحت ګور ورپسې د دې آیاتونو مطلب درست آیات نه معلومیږي انک تسمع الا من یؤمن ان تسمع الا من یؤمن بیاات وما انت بهاد العمی ورپسې بل مثال لې وما انت بهاد العمی او تا لر نشی خودلی لندو تا آن ظلالتهم دا گمراه دا دینا نو دل تمدانه دا جنبی علیہ السلام لندو تا لر خودلی او تا ایتر لندو تا لر نشی خودلی ولی لند تا لر خودی جزاری دلاسو نیست دا مطلب مرادو نده دل تا دا عمی نا مراد دا لند مراد آ کافر دی وما انت بی ها دی العمی او تا کافرانو تا لر نشی خودلی زکا دا پشان دسی دی دلندو دی تلن لوت کډې راځلاري تا وګوره ناغه دلار نه کدا کا پلان پشان د لندو دی ان دلاتی هم د گمراهه د دین ان تسمعو تا ورول نشی کوله الا من یؤمن بیااتنا مگر هغه چاته چې زمون پایاتونه ایمان راوړي ګور دینم پته لګي چې دلته اورول نه مراد اورول د پیدې مراد دی خبره ده ځکه مؤمن سره چې اورینو پیدې دی الله وي ته نشی اورول مگر مؤمن ته نولی وی مومن تی اورولی شی زکا مومن تی پیدا اخلی او ال تاوی کافر تینا شی اورولی حالانکی کافر تم نبی علیہ السلام دعوت ورکا اورید بی فاغتی نا پیدا نا اخلی نو دلتا مراد دا اورولو او دنا اورولونا اورول دا پیدی دی کافر تا دا سی اورول نشی کولی چی اورول دا پیدی دی زکا تی پیدا نا اخلی او دلتا مومن تا اورول کولی شی ولی کولی شی زکا اغتی نا پیدا اغا اخلی نو اورول دا پیدی مراد ان تس میو تا اورول نشی کولی سماد نبی نه الا من یؤمن بیاتنا مگر هغه چاته چې هغه ایمان وروړي پایتونو زمونږ باندې فهم مسلمون او دی چې منکادی او تابعداري الله تعالی ده دا د آیاتونو مطلب شو الله جل جلاله دې کې کافران پشان دملو او پشان د کڼو او پشان دلندو خبر هم ځای دل دې کې ظاهر کې اوري او کجوندی دي او د غرنګي کستر کې کار کوي خدا الله په نس باندې دستر کې مددي سستر کې ندي او دا غرنګي دا ورېدل مددي دی ورېدل ندي وګونه او دا کرنګي د دې دا ژوند د الله په نس باندې اډو سجن ندي کله چې د الله جل جلاله په دین باندې نه چلی او دا مثال د هر انسان دی چې سمره د الله د دین نه لری کیږي ګویا کې د ژوند کمزوري کیږي د دا ژوند هغه کمزوري ژوند دی چې د الله په دین باندې نه لري او دا غرنګي د دې ورېدل وګونه د الله په نس باندې کامل وګونه ندی او دغه رنگ استرګم د الله په نس باندې صحیح استرګی ندی زکه دې په دې باندې حق نیوینی او حق هغه نه قبلې بیا داسې قسمه آیاتونه انک لا تسمع الموت دا دریو ځایونه کې راغلي دي یو دل تک راغلي دي یو سورتی روم کې راغلي دي انک لا تسمع الموت ولا تسمع ثم الدعاء او دغه رنگ سورتی فاتر کې راغلي دي وما انت بمسمع من بالقبور اے پیغمبر اتنی اور ان کے نشی اورول نشی کولے من اغجتا فی القبور چی بگبرونو کی خود دی آیاتونو مطلب اغتا استما واضح چی دی ظاہری ترجمان دا مراد زکر نبی علیہ السلام کبرونو تند چی دعوتی ورکو اللہ و تویتا اورول نشی کول لدی نا مراد دا غجوندی کافران اس مڑی اوری او گناوی ایدل تا کہ اللہ جل جلال ہوئی تا اورول نشی کولے خبرم زیادہ دالا اگه دا ځان له مسله دا مړی اوری کناوری د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها مسلک داره چې مړی ناوری دا دغه مسلک او بل طرف ته د عبد الله ابن عمر او د بازی نور صحابه او عبد الله ابن عمر شو عبد الله ابن مسعود شو او باز نور صحابه د اغه ما مسلک داره چې مړی جدید اوری خبرم ځان تعالی اوس صحابه او مسله اختلافی شو نو لہذا او دغه رنگي ډیرو پتاو لیکل دي کې فید المفتی وغیرہ چې کله د صحابو په مسکه مسله اختلافی شو نو دا بنوې چې سوبو جی او رینو ری کافر دي زکه چې کم صحابي دا اوریدو قائل نه دي کافر او که سوبو جی وای ناوري ته دې کافر دي نو هغه صحابه دې په فتوا کې او په حکم کې راوستل کم صحابه چې وای ناوري اختلافی مسله را که سوبو کوئی اورینو بازي صحابه دا اوریدو قائل دي دلائل دی طرف تمشتا او کسو کوئی جناوری نو دلائل دی طرف تمشتا دی سرم دلائل شتا دیم پاگا او کسو د اختلاف کائل لے او دی اختلاف کائل لے چیر دا اوری دو بارکیم دلائل شتا دنا اوری دو بارکیم دلائل شتا دوالا مسئلی منم زما پنیز باندی دوالا برابر دی نه د اوریدو مسله راجح ګرځوم نه د نه اوریدو مسله راجح ګرځوم باقی سه علم الله تعالی ته د عمل سره څه تعلق نه ساتي چې خامخه زری په دې باندې ځان پوهه کم یو مسله دې مضبوطه کم دواړو طرف ته دلایشت دواړو دلایشت تسلیموم حقیقت علم الله تعالی کړي نو دا سلام په صحیح مسله باندې ځکه جانبین ته دلایل دي دواړو طرف ته دلایل د قران او د حدیث دي نو دواړو دلایل هغه مني خبرم ځای نه نو دی آیتونو نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دک استدلال کړی دی د آدم سمې موتا چمړی اغناوی بل طرف ته اکثر مفسرین دک مسله ذکر کړی دا چې دی کې د سمې موتا ذکر اغنشت اشاره دی نا هغه طرف ته ملاویږي او آیات کې چې کومه مسله بیان ده نو هغه د ژوندو کافرانو متعلق ده بیا بل مسله هغه د آیات ساده د سمې موتا برکه چې یو سمای موتا د انبیاو ده هغه د امت اجماعی مسله ده چې څومره خلک دلته سلام زی الله جل جلاله حکم کړی دی انبیا چې څومره دي د هغه د صلات و سلام مسله د اجماعی ده چې هغه اوري خبره ده انداله دي کې هیڅ اختلاف نشته علاوه د پیغمبرانو حضراتونه او د دین علاوه په دې کې د هیڅ اختلاف نشته د باقی امت مسله چې دا د اوریدو او د نه اوریدو نو هغه اختلافی ده اغه کتاب سماوی د صحابه اختلاف دی او دا غرنګ د امت پکې اختلاف دی اغه کې زیات سختی نه لبا کار پاتې شو د اوریدو دلایل نو څنګه چې احادیث مبارکاو کې زیات تر احادیث مبارکاو کې لکه نبی علیہ الصلات والسلام ابو داود کې روایت راغله مسلم کې دی صحیح بخاری جلد 1 کې حدیث دی او دا غرنګ مشکات کې جلد اول کې حدیث دی پیغمبر علیہ الصلات والسلام او پر مهال لمړی بارکې اذا خلق ترا واپس شي انه الا يسمع قرع عن عالم اتاه ملكان نبي عليه الصلاه والسلام پرمل دامل د دې خلق د دې خپودا کشر اوري په دغه دوران کې د ملګی راشي خبرم ځان دل او دا غرنګي بل حديث کې راضي نبي عليه الصلاه والسلام چې کله هغه سنادي د قريش او کفار قريش هغه وفات شي او په بدر کې هغه مسجد عريش شاته کوي دي او کله هغه ته وګرځول شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغه ودریدو او هغه سره خبرې کولې او دې خبرو دوران کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابه ته تپوسو کې یا رسول الله دی اوری دی خناوري نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب کې اوپر مل چې والذی نفس محمد بیده ما انتم باسمع لما اقول نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته اوپر مل قسم او خړو په الله تعالی باندې چې زما دې قسم په غزاد باندې چې د چاپ دست قدرت کې زما ساده د دوی نه تاسو ښه اوریدونکي نه دي تاسو نه ښه اوري لیکن جواب نشي ورکول نو دا حدیث چې کوم حضرات وي ناوري نو ایجاد د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزه باندې حمله هلکه معجزه سے ذکر به کې نشتا واغی په دې کې دا تعویل کوي ایجاد د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزه دا قبل حدیث کې تعویل کې وی د دې مطلب داده دا مطلب نه دی چې اوریدل کی دا دی مطلب دا دی چې دومره زر پرشتي راشي چې وسړی دغه ځکینو کشار مشار به اوري نو حدیث کې دا تعویلات نه دی پکار ظاهري چې حدیث ته وګوري اګه نه اوریدل معلومي او باندې اوریدو ولکه دا دی چې بیا تقسیم کړي اغه وی دغه اول الوزه کې چې ملکی دی دغه حیات می دغه ژوند می او دې اوري مو صحیح شو چې کله پرشتي راشي او سوال جواب شي نو بیا دې نه ذکر دک حدیث الته کی حدیث راغله اند حدیث نه مجبور شي نو بیا تقسیم کوي اول لوزه کی اوري اورستونه خود دې ټول خبره سمره چې بده کې تفصیل کوم وضاحت کوم السلام بارک رضی الله سلام نن پیش کړي چې الله جل جلاله روح واپس کیو جواب ورکړي ته په سلام کې سلام اوري اکا حدیث هم دا اوري دوه بار کې راغله کو تاسو دو خبرې غټي ذهن کېږي چې یو دې کې کار طرف ته علما دي دوالو طرف ته دلایل دي نو عوام لدانه دي په کار چې دي خدي او دي بد دي حق وي دي نه حق وي ځکه چې کله د صحابه په یو مسله کې اختلاف شو نو یو طرف ته نه حق نشي ویلې دوالو طرف په حق باندې اوبرم ځان دلته د جهالت ته چې یو تپاسق وي بل تپاسق وي د صحابه په کې اختلاف ته نه دي اختلاف کایلې دل په کار دویمه خبره ده چې کوم ځای کې ثبوت راغله نو الته کې منل پکار دي تعویلات او ضرورت نشته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی د خپل کشر لا اوري جراشینو بس وی اوري پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی دی اوري خو جواب نشي راکوله پیغمبر وی اوري استاذ نه خاوري نو بس اوري او دا په چت په حدیث کې نه راغله چې هر مړې د هر ځنا خبرم ځای ته نه د ارجه خبرې دا خو د الله تعالی څخه پته ده دې ایسو کایل لري او په هر وخت کې اوري خبرم ځای چې کوم ځای کې ثبوت راغله لري یا بازو مړتا بازو وخت کې د بازو خلکو کلام الله جل جلاله ووري الله جل جلاله په دې باندې قادر دی او رول شي او چې کوم ځای کې ثبوت راغله لري نو الته کې نپی ندی کول پکار او چې کوم ځای کې ثبوت نشته چې هر یو مړ د هر چا خبره د ارزه نه اوري نو هغه ثابتول ندی پکار نه دي کې علماء د افراط او تفرید شکار دي بس چې کوم ځای کې احادیث مبارکاو کې ثبوت راغله د ثابت منل پکار دي او کوم ځای کې نپی نشتا نو الته کې دواړه احتمالات کې دي چې عمومي دلایل راغلي دي او ردلم کې دي شي نه او ردلم کې دي شي نو احتمال منل پکار دي صحابه کې احتمال د صحابه نن تک ثابت تا بعض صحابه د سما کایل لی بعض د عدم سما کایل لی نو که بعض ځای کې ته دوه خبرو کایل شي نو پدې کې سړی څه کافر کیږي نه او پدې باندې سړی څه ګناګاری کیږي نو دې خبرو کې سختی نه ده پکار بس دغه مصلحت دا چې کوم ځای کې ثابت تل د ثابت تي کوم ځای کې ثابت نه ریل ته کې ثابتول نه دي پکار او دا خبره چې هر مړې د هر ځای نه او دا هر چا خبره ورې دام علو ده بعضې مړو ته الله جل جلاله بازو اوقات کې د بازو خلکو خبرې هغه الله جل جلاله اورول غواړي نو هغه ووري اپا قدرت کې خود چا اختلاف نشته د الله جل جلاله په اورولو کې هو الله خود هر ځای نه اورول شي خبره هم ځان تعالی او بعضې مړې ووري د بازو خلکو خبرې الله وتعوري نو دلایلو نه د بازو نه سیمام ثابت دي نو لہذا کلکوالی سره سختې سره یو طرف باندې سختی نه ده پکار نه په سیماواله باندې چې کوم سیمای موتا کایل او نه په هغه چا باندې چې کوم د عدم سیمای موتا کایل سختی کفر او پس کې یو بل تاغ ویل نه دي پکار بہرحال آیات ظاهری مطلب دک کړي حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ته دک استدلال هم کړي دي د عدم سیمای موتا خو بل طرف ته صحابه د سیما کایل نو دا غی پنس باندې د آیات مطلب اگر سیمای موتا سره تعلق نه زادي بلکې د آیات عمدک کا مطلب د جکم تفسیر هغه بیان شي و اذا وقال قول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون هر کله چې نږدې شي وقع ادنا وقول قوله هر کله چې نږدې شي فیصله د عذاب او د غرنګي فیصله د قیامت علیهم پرې کافرانو باندې پرې خلکو باندې نو اخرجنا لهم الله یې مونږ براو باسو د دې لپاره دابته یو زناور منل ارض د زمکینا تو کلمهم چې خبرې بکې دي خلکو سره او خبرې بسکې ان الناس کانوا بیااتنا لا یوقنون یقینا خلک یو د دین اوړان دي بی آیاتنا پایتونو زمون باندې لا یو کینونا یقین او عقیده بینلر دا د قیامت د علاماتو دیو علامه بیان دی قران ته تاسو وګورئ چې کله قیامت نږدې شي نو پته ولګی دا وکال کول د دې نه پته لګی چې د زمکه نه دا ځناور راوتل دا د قیامت علامه ده خود قیامت په نږدې علاماتو کې دا د حضرت عیسی علیه السلام نه رست برادی دا پنیزدی علاماتو کی دا لکا مطلب ترتیب دارے چی حضرت عیسیٰ علیہ السلام لاول بدجال رازی حبرم زیادت دالا ترتیب دا علاماتو اندازت تقریبی دا حدیثو نمالومی گنو اغا دارے چی لاول بدجال رازی دجال بارکی تفصیلی خبری دا سوری دلی یو انسان بای دا ٹولا دنیا با کنٹرول کیا لی او دا غرنگ اخپل جہنم بای اخپل جنت بای او دا غرنگی کس بجوندے کی مل بکی مختلف کرشمی دا حدیثو کی راغلی دی خلق با پاغا بانی ایمان راڑی چاچی بی ایمان راڑا کافر شو او چاچی تے انکارو کنا بکلک مومنی نو لاول دجال لے او بیا نزول دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دا غا شامی علاقو کی اس موجودہ پا آغاز ہے بانی ائرپورٹ تے دا غا علاقے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام برا گزی گی او دغه اردن فلسطین دغه شام علاقه دغه علاقه کې به حضرت عیسی علیه السلام را گزیږي او هغه به دجال کتلی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام چې راکوشي هغه به صلیب مات کی او دا غرنګي خنزیر به قتل کی ځکه چې د خنزیر د خړو د رسم هغه ختم شي داګه نو ست به خصف راځي دوه مرتبه زمکه کې بدن ساوی کی خلک داګه نرستو بیا یو بل علامه ده طلوع الشمس من المغرب نور به د دې طرف راخیږي په دغه وخت کې به د اچا ایمان نه قبلېږي ځکه ارسوک به ایمان ته مجبور شي او دا به ومني چې اسلام حق دی او ایمان د استقرار نه دی معتبر لکه وسړی سخت چا په ټوپک خو دا مجبور اګه چې وایي کلمه نو دا کلمه معتبر نه ده چې کله نور د مغرب نه راو کیږي نو خلک کافران به ټول په دې مجبور شي چې ایمان راړل پکار او ایمان حق دی د مسلمانانو پیغمبر پسونو کاله مخکې چې کوم خبره کړې وزرګونو کاله اگر اختیا او خطا په لهدازه هغه وخت کې به ایمان معتبر نه وي د نور دره خطو نرستو چې کله نور راو کیږي نو دا داسې دی لکه دا د دنیا د نزه حالت دی څنګه چې د نزه په حالت کې ساګر ګوډی ترشي ایمان نه قبليږي نو چې کله نور د دې طرف راو کیږي نو دا د دنیا د ځنکدن حالت دی د نزه حالت دی نو په دغه وخت کې به ایمان بیا قبليږي نه نو چې کله دغه علامه اگر راشي د عیسی دغه دابت الارض د دلته کوم بیانېږي چې کله عیسی علی السلام راشي نو داغه نرستو بدای یو زناور روزي خبرم ځان دل او دغه زناور باندې کی تاسو وګورئ قران کې کوم خبر راغلی او حدیث کې داغه وضاحت ته وګورئ قران کې یو دارا لچې د قیامت ته نږدې وي بل قران کې دارا ل اخرجنا دا به معجزاتي ونده الله جل جلاله چې څنګه د حضرت موسی علیه السلام د همسانه مرجو کو ادا غرنګي د صالح علیه السلام اوخه د ګټین راو باسلا نو دا هم الله جل جلاله د زمکه نه راو باسي خبر هم ځان دل الله وی اخرجنا من بیرو باس لهم د دوی د پاره پته ولګی را چې د انسانانو سره به خبره کړي د انسانانو د پاره خاص کر د دوی سره د خبرو د تر د پاره او بل څه شی بې نو انسان بې نه داب بتن یو زناور بې او من الارض دزمک نه بای دمور اپلار بینی چی دسنه دی پیدای اول دزی زناور صفت بسی تو کل مهم دخل کو سر بخبری گئی خبری بس گئی نو قرآن سختی خبری بکی د زجر او د زورن خبری بکی نو دا خبر بکی ان الناس کانو خبر بیدابی یو خبر قرآن ذکر کرده دا ان الناس کانو بی آیاتنا لا یکنون دا خلق چی دی پا آیاتون درب پل بانده دی اکیده ندر لره مخ که خلق چی کم دی ای اهل مکه او دکره نانور چي دي د خپل رب په آیاتونو باندې ایمان نه لرول دا د قران نه د هغه خبرې معلومي د دې د بت الارض خبرې معلومي او احادیث مبارکاو کې مراغلي دي وره یو حدیث ته صحیح حدیث ته او حدیث هغه د مسند احمد ده پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دا زناور روزی نه دی بد دی خلکو پرې مخونو باندې علامت لګی پرې تندو باندې پرې پوز باندې علامت بلګی علامت بلګی او داګې نه په باقاعده پته لګی چې دا کافر دی او دا مسلمان دی تر دې پورې چې وسړی هغه زناور واخلی یا حیوان والی الکه د چانه دی اغست دی من الرجل المختم دا پلان کی سړی نه چې هغه دابې په مخور والي دی دا به مخور لګی باقاعده د خلکو په دې زبان نه دا سمهور بلګی خبر هم ځان تعالی کافر او مسلمان ابد یو بل نه ممتاز شي باقاعده پته به لګی نو پلان کې سړی حدیث کې راځي الکه د چانه دی اغست وی بچ پلان کی سړی نه مې اغست دی چې باغه باندې مخور راغل ا لګیدلې او بل حدیث کی راضی حدیث صحیح مسلم نے باب المدن کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مل بادر بلا اعمال ستن شبب سزن نقبل اعمال اڑان دیو کہ زګه دغه دغه علامات چې شپګ راشي نو بیا اعمال ته گوا هغه ټیم کې د اعمال او ثواب مواب نشته داګه اڑان دی اڑان دی ځان اعمال کول وکړ دغه وخت استراحت یو نبی علیہ السلام پر مل الدخان لګي ورته بل دجال له ودابت الارض درم دابت الارض وطلوع الشمس من مغربها او نور د مغرب نه دلوخ کېدل لی وامر العامه او دا غرنګي امر العامه قیامت دینه مراد دی و خویسه تی احدکم او مرد دینه مراد دی نو د مرد او د قیامت او د نور د دې طرف تر خطو او د دابت الارض او د دجال او دا غرنګي د دخان د لګینه د دې علامات او مخ کې مکه نبی رسول الله فرمایي ځان لا د قیامت پر نیک اعمال او کې تلوار دې حدیث نه معلومیږي دابۃ الارض برازي. او بل حدیث د مسلم دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې اول د قیامت پنهو کې هغه طلوع الشمس من مغربی حاله او بیا خروج د دابه په خلکو باندې دا زناور بروږي په وخت د چاش ګور دې حدیث نه معلومیږي چې دې په وخت د چاش کې راځي. او بیا پیغمبر علیہ السلام فرمایل دی کې چې کم یو مخ کې شو نو دابه به ورپسې ډاری کی کنور مخ کې روخت د دې طرف نه نو ډایرکت په ورپسې د بدل ارض راځي او کدا بدل ارض اگر هو ته نو ډایرکت په ورپسې نور د دې طرف راځي خبره نه دراله. او والله تعالی علم د دې ظاهر دا معلومي الله بذا دوړ علامه زکه یو زکی دا بده خلکو د پرې او حسرت او افسوس چې کله نور د دې غړي راوخیږي نو خلک به ایمان باندې مجبور شي ایمان براړي. خدا د ابب هم دا خبره گئی چې خلکو مخکې نه ایمان نه راړو یعنی اوس ایمان قبليږي نه زکه علماء لیکلي چې کله دا زناورم را پیدا شي د زمګینا او دې یا دغه خبره کې نو په دغه وخت کې کتو کې ایمان راړي نو دغه وخت کې ایمان هغه نه قبلي. صحیح حدیث یو بل مراغله پیغمبر علیہ الصلوۃ حذیفہ بن اسد العبری حدیث ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابه فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی او مونږه تذکرې کولی نبی علیہ السلام دې ست تذکرې کوي وای مونږه دایې د قیامت تذکرې مو کولا وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای لن تقوم حتا ترى قبل 10 آیات. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې قیامت نه قائمیږي چې داګه نمک کې تاسو لس نه خینی لیدلی یو دخان شه د لګی راتل جوام یو دجال شو یو د بشوا طلوع الشمس نزول د عیسی ابن مریم شو یاجوج شو او د غرنګي خضری خصبونه شو زمکه کې د خلکو غر کې دل تنساوی دل شو یو په مشرق کې یو په مغرب کې یو په جزیرۃ العرب کې جزیرۃ العرب کې او یو نبی علیہ السلام نه هم په پرمایل نارون تخرج من الیمن او یو اور دی چې دا به د یمن نه ظاهریږي او خلک به محشر ته راوړي او یو کې راځي د عدن علاقینا د عدن د بالکل د لاندې علاقینا د خلک به محشر ته راوړي. او بعض روایتو کې لسم علامت دا راغلی چې هوا براشي د خلک به سمندر ته وړي. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لس علامات هغه ذکر کړل نو چې کله دا دبا د زناور هغه راشي ندام د قیامت با علاماتو کې یو علامت بیا دا خبر یاد ساته د دین علاوه تفسیر مزاری کې او دا غرنګي تفسیر حازم کې تفسیر ابن کثیر کې تفسیر کبیر کې د دې حیوان باره کې پلان کې به مخ بیداسي او شکل بیداسي خپه بیداسي او لاس بیداسي او دا غرنګي د سليمان علیه السلام بوت مبي د موسی علیه السلام هم صاحبي او د دې علاقې نه بروزي داغه علاقې نه بروزي دې ته بزي هغه ته بزي ډیر زیات تفاصيل راغلي د خودت کا تفاصيل صحیح روایتو کې نشته ذکر تفاصیل صحیح روایتو کې چې کومه خبره دي قران کې ندرې سلور خبره معلوميږي او د احادیث مبارکاو ندرې سلور غټي خبره معلوميږي چې د کافر او د مؤمن امتیاز بکې مهر بلګي باقاعده خلکو سره به هغه خبره کوي خبره نه تعالی د احادیث مبارکاو ندرې خبره معلوميږي د دک خبرو عقیده ساتل پکار دي دک خبره حق دي. بہرحال چکل دک موجزه د بت الارض راشی انا بیا به داګه نرستو هوا راځي هغه سره به هر یو کافر هغه کافران بور هر یو مسلمان باغه سره وفات شي او چکل مسلمانان وفات شي نو دا ظاهر خبر د احادیث مبارکاو کې چې راځي نو قیامت چې قائمیږي نو دا به مسلمانانو نه قائمیږي دا په کافرانو باندې قائمی نو قیامت با الله جل جلاله قائم کی او چې کله قیامت قائم شین دلس علاماتو کیرا له اور براشي نو دا خلک به محشر طرف تراون کی بلار باندې دا کافران رواني محشر ته جمع کوي نو چې کوم ځای کې دې شپه کوي نو اور بوزر شپه کوي چې کوم ځای کې لوله کوي نو اور بوزر کېلوله کې د محشر میدان ته به خلکو هغه را جمع کی نو دا قیامت د علاماتو تقریبا تقریبی ترتیب هغه د کنه د طریقې سره به دا علامات راځي نو په دغه علاماتو کې یو علامه ده دا چې د ځناور هغه بروزي انکا یکنن تجے پیغمبر اللہ تسمع الموتا ورول نشکول کافرانو دج پشاند مڑو دی پا په پایدې ناغستوګي ولا تسمع ثم الدعاء وتورول نشکولک کافرانو ته چې پشان د کڼو دی دعا د بلنې اذا ولوا باغو کې چې واړی کې دی مدبرینا شکون کی نو ګونجه مخام کې پوي بیا خو کې شای کړه د مامي وته خو بیا ناوړي واللواری گی مدبرینا شاکون کی وما انتاو نیتو بیہا دل عمی ہدایت کون کی اولار حودن گلندو تا یعنی کابرانو تا جی پشان دلندو دی ان دلالتی ہم دو گمراہ ددینا ان تسمی اوتا و رول نشکولی و رول دپیدی الا من مگرا چاہتا یومنو بی آیاتنا چیمان روڑی پایاتنو زمان باندی پہم مسلمونا پس دی مسلمانان دی یا پس دی جری تابدار دیستا غوری دل کئی وَإِلَا بَاغَ وَقِّي وَقَالْ قَوْلُو چِنِزْدِشِ فَيْسَلَ دَا عَذَابَو دَ قِيَامَتَو عَلَيْهِمْ پَدِي بَانْدِي اَخْرَجْنَا اللَّهُ وَيْمُنْ بَرَو بَاسُو لَهُمْ دَ دُوِي دَ پَارَادَا بَتَنْ يَوْزَنَا وَرْمِنَ الْأَرْضِ دَزْمَكِنَا او بعضو دا دین نعوذ باللہ من ذلك نم لاخلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطہ تفسیر انتہائی غلط تھے اذن مراد اغه دا معجزہ اغه دې رشوې په قران نه پويږي غلط معنی اغه کوي دا بدن یو جناور من الارض د زمکینا تو کلمهم چې خبره به کوي دوی سره ان الناس چې کین خلقو کانو ودی بیا یاتنا بیاتن زم باندې لا یو کینون یقینین لرو بیا به خلکو یقین راشي ایمان براړي خدا غا ټیم بیا په مهر وای چې دا کافر ده مسلمان نبی به ایمان هغه نه کوي الحمدلله رب العالمین المتقین والصلاه والسلام علی رسولنا سبحانه سبحانه عبادت پراتان سیم کې الله خبر ورکړه چې الله زموږ ایمان محفوظ کړي الله زموږ ایمان صحیح کې سالم کې مضبوط کړي یا الله کریم دې موږ کور د اعظم مسلمان خیرت د مشکلاتو نو سامنے امتحان او مصیبتونو څخه خلاص شو صلی الله تعالی